بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله: باب النهي عن اتخاذ القبور مساجدا. اسكريبيد الله اسكريبي عدين تيذيب أبابي هاي عن اتخاذ القبور قبور تأولغا لكتو مساجدا مال لغوتو كذا لغا لكتو أبواب المساجد أيان كجرنا مالها مساجد كريبا وحا كمد أها قبورها سيدا ترجمة ناد أبابي معنها يعلد لور ريبين وحا أيتهاي لألا يفتتن بها سيان قبورها سلوغ في دنوبين. وأنا سيدا أي شيئين الحافظ ابن حجر الإمام النووي رمان مركزاس تلمامين: ومبدأ الشرك المغالاة في الصالحين. shirkiga bilowgiisana wuxuu ka bilowday dadka saalixiinta oo guluwi lagu sameeyo. nabigeena sala allahu calayh waali wasalam wuxuu yidhi: allaahuma laa tajcal qabrii wathanan. xadiid imaam malik fi lmuwaa uu ku soo saaray: ilaahu qabrigayga sanam ha ka dhigin. haddii marka qubuuraha in lagu fidnoobo oo loogaga fidnoobo asluddiin haddii aynan suurtagal noqon karin, nebiga kama ducaysteen salawaatullahi wasalaamuhu calayhi. culimada qaarkood waxay yidhaahdaan cillada loo reebay waxay tahay waxyaabaha qubuuraha qofku marka carada ay ku daranto dhiiggiisii iyo carunkiisii, iyo marka ay carada isku darmaan waxaa dhici karta marka in qoyaankii iyo waxyaabaha carradii sidaas ku najaasowday ayaa markaa inuu ku tukado laga cabsana. oo baab marka waxay ka dhigeen min baabi ijtinaabi najaasaat ayay ka dhigeen. laakiin cilladaas inay cillo oo istinbaadba haddii la rabaha lagu keenay cillo daciifa inay tahay waxaa ku tusaayo qubuurihii ambiyada waayo waxa la reebayba xataa ambiyadana carada ma cunto, najaasna laguma sheegi karo ambiyada ilaahay. nacam, oo iyaga marka waxa laga hadlayana waa qubuurul ambiyaa baab la sheegaa. nacam, raciladu inaynan najaas ahayn waa muuqataa, oo ay tahay lialaa yuftatana bihaa, lanna xadiidka caaisha waxay leedahay: lowlaa dalika ubriza qabruhu, haddii aan laga baqaynin in lagu fidnoobo qabrigiisa bannaankaa la dhigi lahaa, oo qubuurtaas dadka meesha lagu aaso ayaa nebiga lagu aasi lahaa. laguma aasin, waa la qariyey qolka caaisha marka lagu duugay, oo isagu u baahnaa in markaas isti'daan iyo waxyaabaha u baahnaa. طيب. وبالإسناد قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر ويونس وهو ابن يزيد الأيلي قال قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مركي لغو سو دغاي يعني سكراتك فطفق غدغلي يطرح خميصة انه يعني كتوريو غو اما مرو له اسغا اسغناداي على وجهه وجهيسا انه كتوراي كركيس فاذا اغتم هدي او عبره kashafaha waa faydayay can wajhihi wejigiisuu ka faydaayey. qaala wuxuu yidhi wahuwa kadalika isagoo xaaladaa ku jiro lacnat ullaahi cala alyahuudi waalnasaaraa yahuud iyo nasaaro lacnadii alla korkooda ha ahaato ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim ambiyadooda qubuurahooday waxay ka samaysteen masaajida meel lagu tukado. ishkaal baa imaanayo nasaaradu nebi iyagu nebigooda waa nabiyullaahi ciisaa nebi ciisena ma dhimanin sidee marka ambiyaa'ihintan marka ay ugu taallaa ayaga ishkaalkaa marka riwaaya muslim warinaya bixinayso lacnatullaahi cala alyahuudi waalnasaara ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim wasaalixiihim ayay ku dari marka nasaarada saalixiintooday ka dhigteen qubuurahoodii bay masaajid ka samaysteen. waxyaabaha ummaddan ay uga dayatay ummadahaasna qayb ka mida waay middan nebiguna oo waqtigii ugu dambeeyey uu dhimanayay uu ka digaayey. xadiidka jundubna wuxuu lahaa shan maalmood intuunan dhimanin ka hor ayuu nebigu ka digay. marka ummaddan muslimiinta laftooda ummado badan baa meeshaas marka ku fidnaysan. Imaamu shaaficina waxaa laga wariyey sida muhadabka Shiraazi uu ku wariyey iyo keyrkiisba, isagoo cilladan ka hadlaayo wuxuu yidhi, waxaan nacayaa buu yidhi an yutakhada qabri in laga samaysto buu yidhi masjidan. Markaa sababka uu ku cilleeyeyna waxa uu yidhi liajli alfitnati calayhi wacalaa man bacdahu, isagana fidnay u tahay dadka gadaal ka imaanayana fidnay u tahay. Dadka qaarna dawaaba laga celi la'yahay oo marka xataa waxaa la sheego ma u adkaysan karaan. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا وحي شيئا كنيسة كنيسة رأتاها أي كؤركان بالحبشة حبشة أي كؤركان فيها تصاوير مصور رأي نحذي ذا كسر آياءها. Faqaala rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam, marka nebigay uga sheekeeyeen, waxaana laga qaadanayaa qofka waxa uu arko ee qariibka ku ah inuu ka sheekeyn karo si cilmigeeda uu u ogaado. Faqaala rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam, nebigu wuxuu yidhi ina ulaa'ika ka kuwaadaas idaa kaana fiihim rajulu saalixu, nin wanaagsan haddii uu dhexdooda ahaado, famaata uu dhinto, banow calaa qabrihi masjidan, qabrigiisii bay masjid ka dhigayaan ay ka dhisaan, wasawaruu waxay sawirayaan tiika suwara, yacnii tilka suwar masawiradaas ayay ku dhajinayaan ay ku sawirayaan. Ulaa'ika shiraaru lkhalqi cinda allaahi tacaalaa, kuwaas ilaahay agtiisa waa kuwa khalqiga ugu shar badan. Yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamaha, marka dadka qiyaamaha ayaa ugu shar badan marka la yidhaahdo kuwa qubuuraha iyo masaajidda isdhex geliyo ayaa ilaahay agtiisa qiyaamaha dadka ugu shar badan. Maxaa yeelay waxa ay falkinayaan ayaa wuxuu yahay ilaahay cibaadadii asalka isaga u ahayd in laga leexiyey sabab u noqonayaan, ama adigu fahm ama fahmin, xadiidku sidaabuu leeyahay. Dayib, qaala baabu lfadli fii ityaani lmasaajidi, marka haddii qubuurta iyo masaajidada qubuurta ay horeeyaanna xaq qubuurta iska leh, oo masjidkii baa meesha ka baxayo. Haddii masjidku uu asal ahaa ee gadaal laga soo geliyeyna waa laga bixinayaa. Baabu lfadli fii ityaani lmasaajidi, masaajidda imaatinkooda fadliga ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay. Wabihi qaala akhbaranaa cumru bnu caliyin wahuwa abuu xafsin ilfallaas qaala xadaثanaa yaxya qaala xadaثanaa bnu abi ذi'bin huwa muxamed bn cabdiلraحmaan bn abi ذi'b alimaam qaala xadaثanaa alأswad bnu اlcalaa bni jaariyaة الثaqafي wahuwa ثiqaةu rawى lahu muslimu wالnasaaiyu can abi salamata huwa bnu cabdiلraحmaan can abi hurayraةa can اnabiy salى اllahu عalayhi wasalama qaal xiina yakhruju alrajulu, qofka markuu ka baxaayo min beytihi gurigiisa ilaa masjidihi masjidkiisa uu u baxayo xaggiisa, fa rijlun lug tuktabu xasanat tuktabu, waxay dhigaysaa xasanatun, nacam xasano, wa rijlun lugna tamxuu, waxay tirtiraysaa sayi'atan, xumi ayay tirtiraysaa. Marka lugna waxaa lagu qoraa iyada darteed xasano, lugna sayi'ay tirtire, marka fa rijlun taktubu xasanatan wa rijlun tamxu xasanatan, lugna waxay qoreysaa xasano, midna sayi'ay tirtiraysaa, oo sababay u noqonee. Tarjamada marka xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir. Baabu nahyi can manci nisaa'i min ityaanihina almasaajida, baabu nahyi iska reebidda layska reebay caddaynteedii buu baab yahay. Can manci nisaa'i, haweenka yacni in loo diido oo laga celiyo, min ityaanihinna imaatinkooda, almasaajida ay yimaadaan. Wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa sufyaanu can izuhriyi can saalimin can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sal alla slama ida sta'danat imra'atu axadikum, midkiin haweentiisa hadday idin dalbato ilalmasjidi, masjidka xaggiisa ay u idin dalbato inay aado, falaa yamnachaa, zawjka yaanu u diidin. Xaaskiisa hadday masaajid baan aadayaa dhahda, yaanu u diidin. Waa markaas haddii ay dariiqadii sharciga ku socoto. Haddii laakiin ay masjidkii aadayso oo ay barafuun oo kale ismarinayso oo ay dharkeedii dhar yacnii aan fiicnayn iyo ay qaadanayso kale, markaasoo kale hadduu munkar ku arko waa ka celi karaa, sida cabdullahi ibnu lmubaarak iyo keyrkii laga wariyey. ayb caaisha radia allahu canha iyadu waxay dhihi jirtay, hadduu nebigu ogaan lahaa naaguhu waxay soo ziyaadiyeen oy la imaadeen lamanacahunna, waa u diidi lahaa. Markii dambe caaisha saasay dhihi jirtay, hadduu nebigu ogaan lahaa haweenku waxay soo kordhiyeen waa ka celin lahaa sidan ay yeelayaan masaajidka, waa ka celin lahaa. Waxyaabahaasoo dhan marka dabcan cillo ma noqonayaan oo hadda haweenka looga reebo masaajidda, laakiin haddii munkar daahira uu muuqanayo, munkarkaas waa loo cuska karaa waana looga reebi karaa. Licumuumi xadiidi abi saciid, man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi, yadduna waa ka caamsan tahay. Yacnii yaddu maahan keliya qofka in la garaacee, wixii in laga celiyo laga hor istaago, amar looga hor istaagi karaa hadduu jiro, waa munkarkii oo la doorinayo bilyadii lagu doorinayo, taas marka halkaas ay gelaysaa. ayb laakiin hadday wixii sharciga ku socoto munkar hadda aynan ku soconin, bimujarad bixidda in loo diido maya, taas nebigu waa reebo, waana midda xadiidka hadda u baabaysan yahay. qaala baabun ay haadaa, kani baabun baab weeyaan, man yumnacu, yaa loo diidayaa, min almasjidi, masjidka yaa laga reebayaa oo loo diidayaa. Wa bihi qaala akhbaranaa isxaaq ibnu mansuur wahuwa alkowsaj qaala xadaanaa yaxya can ibni jureyjin qaala xadaanaa cataa can jaabirin qaala qaala rasuulu llahi sal allahu slam, man akala, qofkii cuno, min haadihi shajarati, geeddan ka cuno, qaala waxa uu yidhi, cataa waay waxa dhahaya, awala yowmin, maalintii hore oo koowaad oo xadiidka aan ka maqlay cataa ibnu jureyj baa wuxuu leeyahay, markii ugu horreeyey cataa wuxuu yidhi, athuumi, geediiba umarka macnaynayaayo athuumi, toonta. Suma qaala wuxuu yidhi mar dambe haddana, athuumi walbasali walkuraati, ayuu ku daray marka toonta iyo basasha iyo kuraadka geedka la yidhaahdo, falaa yaqrabannaa, yuunoo soo dhowaanin, fii masaajidina, masaajideenna dhexdeeda. Sababtu waa maxay? Fa ina almalaa'ikata, malaa'igta, tata'adaa, way ku dhibtoonaysaa, mimaa yata'adaa minhu linsu, insiga waxa uu ku dhibtoonayo, yacnii waxa bani aadamku dhibsanaya malaa'igtuna dhibsanayaan. Marka toontan iyo basashan iyo waxaas marka malaa'igtii waa ku dhibtoonaysaa, waa soo urayaan. ayb xalaal miya mase xaaraan miya ma laga hadlaya? Hadda dad baa markiiba waxay la soo boodayaan, oo basashii maa la xarimay, toontii miya xaaraana maya, shaygan isagoon xaaraan ahayn cuniddiisa, laakiin dadkii in la dheeho oo iidaa lagu dhibo ma banaanaanaysa cillada. Marka xukunkan falaa yaqrabanna, falaa yaqrabannaa waa nahy, nahyiga sababkiisu waa maxay? Cilladiisa jumladan fa'da wadata, sababtoo ah waa lagu dhibtoonayaa, iidaa waa cillada. Cillada marka la fiiriyo, alxukmu yaduuru maca cillatihi wujuudan wacadaman, waaye wax kasto ayaa soo gelaya marka oo qofku markuu soo isticmaalo lagu dhibtoonayo oo aan laag istaagi karin. Dii toontii iyo basashii waxaa gelayo sigaarkii oo ka daranba, xataa fuqahada qaar waxay geliyaan wax ka baxsan qofka kasabkiisa, oo qofka mathalan bakharka oo afkiisa oo uraya mar walbo, oo cudur ah af urkaas, cudur dadka qaar cudur uu ku yahay. Bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin, waxay ku tirinayaan min acdaari takhallufi can aljamaaca, cudur daarada jamaacada looga hari kara, leanna waa lagu dhibtoonayaa, dhibku markaa uu xasilayaa. Qaarkoodna waxay leeyihiin safafka gadaale haddii aan dad ku tukanaynin, isagu inuu gadaal iskaga tukado jamaacadiina xaadiro waa yeeli karaa. ayb dhammaan marka meeshaasay raacayaan, fa ina almalaa'ikata tata'adaa mima yata'adaa minhu linsu. Dadka hadda waa tasaahulaan arrimahaas, iyadoo salaaddu dhowdahay uu ogyahay, ayuu basal cunayaa, toon buu soo cunayaa, masjidkii markuu soo galana waa la dhibsanayaa. Dadka qaarna iskaalsooyinkooda aad ayay u urayaan, dadkay ku dhibaan ayagana iskaalsada. Iskaalsadii buu ku dhididayaa, masaajidkii buu la soo galaa, xataa qofka dambe meesha iskaalsada uu kula istaagay inuu ku sujuudo waa ku adkaanaya dadka. Qaarkood musqushay la gelayaan, weysadiibay la aadayaan, iyadoo qoyanay kala soo baxayaan, masjidkii dhammaa waa urinayaan. Waxaas oo dhan oo dadku ay dhibsanayaan waa in laga daayo masaajidda. Baabu man yukhraju min almasjidi, yaa masjidka laga bixinayaa. Nasaa'i caadadiisa waxay tahay halka xadiid riwaayaadkiisa wuxuu uga faa'iidaystaa axkaamta laga qaadanayo anwaacdeeda ayuu mid walbaa tarjamo ka dhigtaa. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة وهو اليعمري شامي ثقة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وحور إنكم أيها الناس إذن كددوا تأكلون من شجرتين لبقيد آيات كعنيسان ma uraahumaa la imala gelin maayo oo yacni u malayn maayo ilaa khabiisatayni, inay laba geedo xunxun ay yihiin ma ahani haada albasalu basashan wathuumu iyo toonta. Walaqad ra'aytu nabiy allahi sala allahu calayhi wasalama, nebigaan arkaayey idaa wajada riixahumaa, urkooda haddii uu dareemo, min arrajuli qofka uu ka dareemo, amara bihi waa amraayey, fa ukhrija ila albaqiici, markaasaa masaajidka inta laga bixiyaa baqiic loo saarayay. Faman akalahumaa, qofkii cunayo, falyumithumaa, ha dilo dabkhan, karis ha ku dilo. Marka yacni urka iyo hahda ha ka saaro oo karis ha ku dilo. Marka iyaga marka ay soo xaaladda ay soo urayaan unbaa la reebay, ee qofku hadduu kariyo oo uu dab geliyo urkii ma jirayo, markaa dhib ma laha. Ikhraajkiina marka waa kaas, in masjidkii laga bixinayo qofka, marka masaajidka waxa waa looga bixi karaa. Laakiin de qofku iyo qofkii awooddeeda lahaa ka bixi karan, ama ha ahaada awood yacni markaas suldo, ama awood haybad, oo qofkii awood haybadeed iska leh oo isagu dadku ay ka heybaysanayaan waa ka bixi karaa. Waqtigii hore dadka culummada waa laga heybaysan jiray. Dadka qaar masaajidooda oo kale waxaa dhici jirtay inay waxyaabaha qaar ka celi kareen oo ay u sahlanayd, oo dadku markay ka bixiyaan safka hore ama kan kale ay iskaga bixi jireen oo xoogaa ay madax hoos u foorari jireen. Laakiin de waqtigan iyadaa dhibkiisu la joogaa, wixii qofka uu awoodo unbuu samaynaa dabcan. باب ضرب الخباء في المساجد، باب بيان حكم ضرب الخباء تندي ان لا ييلو عبد حكم كعدينتيسي وبابها في المساجد مساجد دحد يعني مسجد كي ان خوغا تندا لا سميستو ميل ير او قول ير مركا قفكا دو كو اعتكاف يو كالي. وبه قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا يعلى هو سليمان بن سيف قال حدثنا يعلى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد هدو دون أن يعتكف إنو اعتكافه صلى الصبح يتكني ثم دخل وحوقلي في المكان الذي يريد ما شاء ربه أن يعتكف فيه إنو كاعتكافه فأراد وحو دون أن يعتكف العشر الأواخرة tobanka dambe inuu ictikaafo ayuu doonay min ramadaana fa amara waa amray fa duriba lahu khibaa'un waxaa loo yeelay marka oo loo sameeyey teendho ayaa loo sameeyey wa amarat xafsatu xafsana way amartay in loo sameeyo fa duriba lahaa khibaa'un baa loo yeelay falamaa ra'at zaynabu markay aragtay khibaa'ahaa xafsa teendhadeeda amarad iyadana way amartay faduriba lahaa qibaa-un teendhaa loo yeelay. falamaa ra'aa dalika rasuulu llahi sal alla slam, nebigu markuu arkay qaala wuxuu yidhi albirra turidna, war ma samafal iyo khayr ayaad doonaysaan. falam ictakif fii ramadaana, ramadaan dhexdiisa ma ictikaafin. wactakafa cashran min shawaal, wuxuu ictikaafay 10 shawaalka ka mid ah. ayib, marka de nebigu wuxuu diiday haddii qof walbaa teendho masaajidkii ka dhigto mafsado inay marka timaado masjidkiiba dadkii ciriiri iyo uu ku noqdo, binaan calaa dalika ayuu marka u diiday oo iskaga dhaafay. iyo masalo kalena meeshan waa ku jirtaayo waxay tahay shayga sunnada ah waa in sunno inuu yahay loo fahmo, yacnii shayga sunnada in waajibka ahayn waa in waajib inuunan ahayn loo fahmo. wixii nebigu sameeyo dadka waxay u fahmayeen marar qaar waxaa loo fahmayaa waajib oo kale, si marka nebigu fakarkaas ama fahamkaas uu u riixo ayuu mararka qaar iska dhaafi jiray. hadda markan ramadaankan waa ka tegay ictikaafka nebigu, booskeediina shawaal uu ictikaafay, laba mas'alaba waa laga qaatay. ictikaafka ramadaanku sunno inuu yahay, ta kalena waxa ay tahay bil aan ramadaan ahayn in la ictikaafi karo, oo ictikaafku shardi inuunan u ahayn soon, lanna asalku shawaal bil yacnii soonkeedu waajib yahay ma ahan dabcan. waana usoo qaataan culimmada xadiidkan ictikaafku soon inuunan shardi u ahayn qolooyinka qabo, maalikiyada ayagu shardi ka dhigayo, laakiin shaaficiyadoo kale xadiidkan yay soo qabanayaan. ayib, wbihi qaala akhbarana cubayd ullaahi bnu saciidin, marka iyo in masaajidda teendha laga samaysan karo, lanna nebigu waa ka samaystay. waxa hadda uu u diiday waa macno kale. wbihi qaala akhbaranaa cubayd ullaahi bnu saciidin qaala xadaanaa cabdullaahi bnu numayr qaala xadaanaa hishaam bn curwata can abiihi can caaishata radia allahu canha qaalat usiiba sacdun, sacad ayaa la asiibay radia allahu canhu yowma alkhandaq, maalintii khandaq, ramaahu rajulun min qurayshin, nin reer quraysh abaa wuxuu ku soo tuuray ramyatan, yacnii almar genid ayuu ku soo ganay, fil akxali halbowlaha, markaa lugta yacnii halbowlaheeda ayuu kala helay. akxalka waa cirqun, waxaan u jeedaa dhudhunka, cirqun fii wasadi diraac, waa xidid halbowle ah oo dhudhunka dhexdiisa ku yaallo. ayib, waxaana la yidhaahdaa cirqu lxayaa, waa xididka laga yacnii noolaanayay, haddii la gooyo ma istaagay dhiigga haddaan la celinin ama la tolin, waa xidid weyn macruufna waay, halkan waa ku jiraa xidid saasa jagular vein ay dhahaan. marka xididkaas waa xididka marka qofka xataa marka ama dhiig laga qaadayo cirbadda weyn la geliyo uu dhiig degdeg oo ku shubmaayo dhiigga, marka xididkaas ayay ka qabsatay. marka dabcan marka dhiiggii baan joogsanin. fa daraba calayhi rasuulu llahi sal alla slam khaymatan, nebigu marka teendha ayuu u sameeyey fi lmasjidi, masaajidka dhexdiisa ayuu ugu sameeyey, liyacuudahu min qariib, si uu uga soo booqdo meel dhow, yacnii nebigu mar walba soo uga warqabo. ayib, markii dambena dhaawacaas unbuu u dhintay radia allahu canhu. maxalu shaahidka marka in teendha masjidkii laga samaysan karo waa, laakiin bishardi maqsuudkii loogu talagalay waa inaynan dhibaynin oo aynan ciriirinaynin dadkii tukanaayay. qaala baabu idkhaali sibyaani lmasaajida, ilmaha yareer gelintooda masaajidda lasoo geliya, caddaynteedii baab yahay xukunkaas. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa laysu can saciid bin abi saciid wahuwa almaqburiyu can camr bni sulaymin الzuraqiy anahu samica aba qataadata yaquulu bayna naxnu juluusun, xilli aan nahay kuwa fadhiya, fi lmasjidi masjidka, id kharaja calayna rasuulu llahi sal alla slam, nebigaan ugu soo baxay, yaxmilu isagoo sido, umaamata binta abilcaas ibni rabiic, wa ummuhaa hooyadeedna zaynabu bintu rasuuli llahi sal alla slam, umaama isagoo wado oo gabadhiisa ay dhashay oo awow oo u yahay ayuu markaa waday, isagoo xambaarsan buu noo yimid. wa hiya sabiyatun, iyaduna ay yar tahay, sabi ay tahay yaxmiluhaa, oo isagoo markaa xambaaray ayuu noo yimid xambaarsan. Fasallaa rasuulullahi sal alla slam, nebiga waa tukaday, wahiya calaa caatiqihi, iyada oo dhabarkiisa saaran, yacnii garabkiisa saaran korkiisa. Yadacuhaa, waa dhigayay, idaa rakaca, hadduu rukuucayo. Wayuciiduhaa, waa soo celinayay, idaa qaama, hadduu kacayo. Xataa qadaa salaatahu, ilaa salaadiisi uu dhammeeyey. Yafcalu dalika bihaa, sidaa buu ku samaynayay. maxalu shaahidka marka waxay tahay gabadhaa yarta masaajidka nebigaa soo geliyay sal allahu alayhi wasallam, marka ilmaha in masaajidkii lasoo gelin karo. Xadiid dhahayaa jiro, jannibuu sibyaanakum wamajaaniinakum masaajidakum, dadkiina waalwaalan iyo ilmaha yaryarka masaajidda ka dheereeya. Xadiidkaana marka a'imatu ahli alxadiid inuu daciif yahay bay caddeeyeen. Ayib, kuwaanaana ka xoog badan. Ayib, wax hadda khusuusiye ana meeshan ka muuqan mayso oo yacnii in hadda nebigay u gaar tahay, waxay u baahan tahay daliil khusuusiye in nebiga loo siiyo. Nacam, haddii ilmaha yararka keligood iyadoon laga warqabin ama keligood iska ah, in layskaga sii daayo masaajidda ma aha, maxaa yeelay waa hallaynayaan. Xadiidkii Abu Daawuudna wuxuu ahaa amara min xadiidi Caaisha, amara rasuulullahi sal allahu alayhi wasallam an tubna almasaajidu fi duuri wa an tutayaba, waa nebigu in masaajidda la dhiso, xaafadaha laga dhiso amray, iyo in la udgiyo, wa tudahar, oo la dahiro, la nadiifiyo. marka masaajidkii ilmo waa geli karaan, macnaheedu maaha in laysaga sii daayo oo aan wax iyagoo aan lagaga warqabi karin. Ayib, haddii hadda cunug marka hadda xafaayad iyo wax loo xiray oo kale uu yahay, oo hadda aan cabsi jirin, haa, haddii dhib male, haddii laakiin cunugu inuu iskaga kaadin karo, ay yacnii cunug yaroon kaadidiisa wixiisa aan kontarooli karin ama aan sheegaynin, in layska soo gelgeliya ma fiicna, min hada albaabaysanna u fiicnayn. hadday dhacdo inuu ku kaadiyana, waa in qofkii keenay uu ka warqabaa, si meeshaas marka uu loo dahiro loona nadiifiyo. Ayib, baabu rabti alasiir, marka waxaa kaloo xadiidka ku jiro Umaama inuu nebigu xambaaray salaada isagoo ku jira, marna dhigayay marna qaadayay. Meeshaan iyadana ahlucilmiga sida alimaamu Nawawi oo kale waxay leeyihiin qisadaani ma ka hor imaanayso xadiidkii ina fi salaati la shuqlan, salaadna nebigu waa kiyiri uskunuu fi salaati, salaada ku xasila, salaada dhexdeeda shuqul ayaa ah. Qofku inuu iska dhaqdhaqaaqo maanta dhan salaad isagoo ku jira maaha. marka xadiidkaas iyo kan iska hor imaan maayaan, sababtoo ah dhaqdhaqaaqa la sheegayo waa dhaqdhaqaaq markaa yacnii isku xiriiro badan. badnaantana waxay culimmadu ku xadeeyeen saddex dhaqaaq inuu yahay, saddex xarako oo isku xigto, oo aan markaa yacnii wax rukniya u dhexaynin. qisadan hadda laakiin waxaa ka muuqdo arkaan inay u dhexaysaa, leanna markuu taagan yahay nebi waa wataa dhaqaaq, ma dhaqaaqaayo markaas. markuu rukuuco ayuu dhigaa, rukuucdii buu gelayaa, dumaniinaa ku jirto, waa ictidaalayaa, samica allahu liman xamida ayuu dhahayaa, markaa waa soo qaadanaa dhaqaaq, markuu soo socduu soo qaadanaya. ictidaalkii iyo dumaniinadii kadib haddana markuu sujuudo waa dhigaa. xarakaadkan marka xarakaad isku xigxigo inaynan ahayn, saddex isku xigto inaanay ahayn bay sheegaan, ayay meeshaas ku towjiihiyaan. qaar iyaga waxaa jira dhahayo kaana tatacallaqu bihi, waa ku dhegaysay, iyadaa ku dhegaysay nebiga aayaru iska soo kacayay xoogaa, laakiin taas ibnu xajar iyo waa bushiyaan sidaan horaroon. baabu rabdi alasiiri, asiirka ama maxbuuska ku-xiritaankiisa, xukunka caddayntiisiibuu u baab yahay. bisaariyati almasjidi, masjidka tiirkiisa in lagu xiro. wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathana alleythu can saciid bni abi saciidin wahuwa almaqburiyu anahu samica aba hurayrata yaquulu bacatha rasuulullahi sal allahu slama khaylan, nebigu farda ayuu diray, qibala najdin, fajaa'at birajulin, nin ayay la timid, min bani xaniifa, reer bani xaniifa, an yuqaalu lahu thumaamatu bnu uthaal, sayidu ahli lyamaamati, yamaama sayidkeeda ahaa. yamaama haddaad maqasho waa riyaad, nafsi riyaad, riyaad bay ka mid tahay hadda lafteeda. farubita waxaa lagu xiray bisaariyatin min sawaari lmasjidi, tiirarka masjidka ka mida ayaa lagu xiray. Mukhtasarun hada, kani mukhtasarun, xadiidun mukhtasarun weeyaan, qiso dheer buu lahaayo isaga islaamnimadiisii iyo qubayskii uu qubaystay iyo qisada dheer buu lahaa marka uu soo gaabiyey. Hadda mukhtasarun buu yidhi imaamu nasaa'i. xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa macnihii loo tarjamay oo ah asiirka ama maxbuuska in lagu xiri karo masjidka. waxaa laga fahmaa marka meeshan nebiga sal allahu alayhi wasalam xilligiisii xabsi ma jirin, ilaa hadduu xabsi jiro xabsigaa la geeyi lahay. laakiin waqtiga cumar ayaa xabsiga, cumar baa ugu horreeyey xabsi yacnii inuu sameeyey. deer uu maka ku lahaan jiray Safwaan ibn Umaya ayuu ka gatay, xabsi buu ka dhigay. marka hadda masaajidku asiir waa lagu xiri karaa marka la leeyahay waa inaysan ka hor imaanin maslaxadii salaada iyo waxaas. laakiin nin uun hal nin oo lasoo qabto oo meel masaajidka looga xirayo maslaxana laga leeyahayo in dacwadii la fahamsiiyo oo qur-aanki inuu dhegaysto kale iyo laga rabo, ilaa isaga carab u ahay waa fahmayay qur-aanke, waxyaabahaas oo kale waa iskeenayaan, dhib ma leh. laakiin masjidku inuu xabsi noqdo sax ma aha. masaajidkii marka ma lagu tukanayaa mase ma xabsi baa laga dhigaa? ma xabsigu marka dad badan in lagu xiraa maslaxadii masaajidka asalka uu ahaayo in lagu tukado ayay ka hor imaanay, taa maaha wax laba hadda uu ka hadlay. waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa mushriga in masaajidka inuu geli karo gaalka, lanna Thumama gaal buu ahaa markaas, masaajidkii baana lasoo geliyey. masaladaasna marka xanafiyadu ayagu waxay leeyihiin aljawaazu mudlaqan, waaba geli karaa sideedaba. alimaam lmuzani tilmiidka shaafici iyo maalikiyaduna waxay leeyihin almancu mudlaqan, maba banaanaba. shaaficiyaduna tafsiil bay gelinayaan, waxay leeyihin masjidulxaraamka maya. aayadda ilaa ku soo aroortay yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjida alxaraama bacda caamihim haada. laakiin masaajidda kale ha. طيب باب إدخال البعير المسجد رتiga gelintiisa masaajidka dhexdiisa in la geliyo waxa ku yimid cadayntiisiiba u baab yahay rati in masaajidkii lasoo geliyo. tabwiibkan hadda Nasaa'i waa idlaaqay isaga, tabwiibka Bukhaari baa ka fiican oo wuxuu yidhi idkhaalu lbaciiri fi lmasjidi lilcilati, lilcilati buu yidhi, ee waa marka ay cilla ay jirto. ciladan hadda wuxuu ka fiirinaya xadiidka uu soo wada hadda Nasaa'i ibnu Cabbaas, ayaa riwaayaadkiisa waxaa ku jirtay riwaayada Abu Daawuud, qadima annabiyu sal allahu alayhi wasalam makkata wa huwa yashtakii, nebigu maka uu soo galay isaga oo xanuunsanayo, marka xanuunkaa dartiis ayuu ula soo galay ratigii masaajidka masjidulxaraam, oo inuu ka dego oo uu socdo ayaa dhib ku ahayd. marka lilcilati waa bannaan tahay, laakiin cilla haddaynan jirin asal maya, taa iyadu waxay u baahnaanay marka wax kale. wa bihi qaala akhbaranaa Sulaymaan bnu Daawuud can ibni Wahbin qaala akhbaranii Yuunus can ibni Shihaabin can Cubaydillaahi bni Cabdillaahi can Cabdillaahi bni Cabbaasin anna rasuula allahi sal allahu sallama taafa fii xajati lwadaac, ayuu dawaafay calaa baciirin ratibuu ku dawaafay korkiisa, yastalimu rukna xajarulaswadka ayuu taabanayay, bimixjanin bakoorad ayuu saa ugu taabanayay. marka calaa baciirin waa dawaafay, dawaafka xaggee lagu dawaafaa? masjidkaa lagu dawaafaa daba. ayib qaar baa marka maadaama mar haddii dawaaf la sheegay xajarulaswadkiina meel uu ka taaban karo uu ka dawaafaayo, ee masaajidkii uu ku jiraa soomaa bannaanku ka dawaafaa lama dhihi karo. hadduu bannaanka ka dawaafaayo ul ma gaarteen xajarulaswadka. waxaa kaloo xadiidkan maalikiyadu u xujaysteen xoolaha la cuno digadooda iyo kaadidooda iyo inayna najaas ahayn iyo xadiidkan u qabsadeen, maxaa yeele hadday najaas tahay lama soo geliyeen meesha, lanna xoolayaa kontarooli kara, markuu rabay iska saxaroonayaan, markuu doono digaynayaa ratigii. Haddii digadiisu aynan daahir ahayn, meeshan ay masaajid tahay lama keeneen, halkaasi iyaguna ka qaateen meeshan. Shalay wuxuun maleyna wuxuun soo marnay, annabigu sal allau slam wuxuu ku tukan jiray fii maraabid alghanam, ariga xeradiisa. Xerada arigana diga ari lagama weynaya sida haalibka, ma laga weynaya. Haddii la yidhaah marka waa najaas, xadiidkaasna loo towjiihiyo, waxaa laga yaabaa inuu wax u dhiganayo salli iyo wax inuu iskaga dhigayay, oo yani waxyaabaha waxaad moodaa in nooc takalluf in uunan ka marnayn. Kaadidii geelay wax lagu daaweeyey, nebigu uu yani qoladii ku daaweeyey inay cabaan, waxyaabahaas aduu marka la fiiriyo waa keeni karaan. baabu nahyi can ishiraa'i waalbayci fi lmasjidi wacan ittaxalluqi qabla salaati aljumca, iska reebidda layska reebay, can ishiraa'i gadasho, waalbayci gadid, fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa, in wax lagu gado oo lagu gato. wacan ittaxalluqi lagu gato, marka waxaa laga wadaa beeciiba in masaajidka lagu dhex rido, shaygaasaan kaa gaday, intaasaan kaaga gaday, waa kaa gartay, iga dhin, intaas yeel. caqadkii beeca in masaajidka lagu dhex sameeyo, laakiin in masaajidka wax laysaga gudsado kare, war wixii aan kaa waxaad maalin dhaweed iga gadatay deynteediniyo isii masaajidka dhexdiisa waa bannaan tahay. qisadii ibn abi xadrad iyo kacb ibnu maalik, ayagoo deyn isku haysta, nebiga intuu fayday daah ee uu yidhi maxaa dhacay, markaas uu yidhi ninkan waxbuu iga qabaa, markaasuu yidhi saas uu ishaaray nebiga, nus ka dhin uu yidhi deynta aad ku leedahay. qad facaltu yaa rasuul allah, waas rasuul allah waan sameeyey, addi ilayhi, kii kalena wuxuu ku yidhi waayahay adigana u gud. marka taqaadi fi lmasjid waa la ogolay, laakiin caqdu lbayci washiraa fi lmasjidi baan la ogolayn. wacan ittaxalluqi qabla salaati aljumcati, iyo in xalqo la sameeyo jumcada salaadeeda ka hor, yani salaada jumcada intaan la gaarin oo khadiibka uunan soo gelin ka hor. wa bihi qaala akhbaranaa, marka xalqadaanina dabcan waxay tahay laba macnaba marka waa lagu macneeyaayo, mid waxay tahay xilliga uu khadiibku yacni khudbada uu ku jiro oo khudbada isu soo taago, in xalqa ay socoto inaan la ogolayn, amase oo markaa khudbada aynan xalqo kale aan lagu dul furin hadal kale, ama inay tahay xalqo dadkii masjidka ama salaad tukan lahaa ama wax samaysan wax akhrisan lahaa inaan lagu wareerinin, ile maalinkaas in lasoo hormaro oo salaado badan la tukada iyo ahayda. wa bihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranii yaxya bnu saciid can ibni cajlaana can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi ana nabiya sal allau slama nahaa, wuxuu reebay can ittaxalluqi yowma aljumucati, maalinta jumcada, in xalqo la sameeyo qabla asalaa, salaada ka hor. khadaabi wuxuu tilmaamayaa nin baa beri yacni wuxuu u maleeyey taxalluqa in laga wada xiirasho ayuu u fahmay, markaasuu yidhi ma aanan xiiranin qabla aljumca afartan sano anoo iska ilaalinaya nahyigan, mana ahan saas macnaha. macnuhu wuxuu tahay xalqa in la sameeyo, xalqo wareeg inta la sameeyo wacdi ama wax akhris iyo ku saabsan, waayo waxa la diidayay. ma ahan tin in la xiirto maasha, ma la diidin, laakiin isagaa saas fahmay. mararka qaar qofku haddii wax uu fahmo oo isii qaldan uu waxu fahmo, waxaa dhici karta inay muddo dheer daba socoto. wacan ishiraa'i gadasho iyo walbayci gadid fi lmasjidina waa reebay nebiga sal allau slam. marka meeshaan khatiibu lbaqdaadi kitaabkiisa alfaqiih waalmutafaqih ayuu wuxuu leeyahay taxalluqaanu ka hadlay khatiibu lbaqdaadi safxada 649 markuu soo arooriyey xadiidkan ayuu wuxuu yidhi hada alxadiidu maxmuulu calaa an takuuna alxalqatu biqurbi alimaam xayu yushgilu alkalaamu fiiha can istimaaci alkhudbati. Waxaa weeyaan buu leeyahy taxalluqa la diidayo waa taxalluq in khudbada la maqlo tashwiishku keenayo ayib oo shuqlinayo in imaamka la dhegaysto taxalluq shuqlinayo. فأما إذا كان المسجد واسعا مسجدك هذا واسع يهي والحلقة بعيدة من الإمام حلقتنا وحيري إمامك أي آت أغفكتهي بحيث لا يدركها صوته عدك إمامك أوننسو قارين فلا بأس بذلك لب ما ليبوير. وقد رأيت كافة شيوخنا عن أركي جريبوير شيوخ ذينا أوردن من الفقهاء والمحدثين يفعلونه يقول حلقة سمينة قبل الجمعة وجاء مثله عن عدة من الصحابة والتابعين صحابة التابعين تنواكت مدبور سداس وكاله مركز سنة كيسو حكسو كحيم يعني عن معاوية بن قرة أنه قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صدا صحابي أينسو قار من مزينة قل ذا ليس منهم إلا من طعن أو طعن أو ضرب أو ضرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صد كاسنا مجر إلا يعني قف يعني نبي جهاد كلق علي أو وحضري في سبيل الله وحكدري أما إساقل راوعي أمبي أهايين يعني وكوضا داد نبي مدير لسعودي وهين إلا داد نبي لجهاد معي سهديهين داد أو هل مال النبي أركي ماهن طبعا waxaan arkay buu yihi soddonka idaa kaana yowmu ljumcati markay tahay iqtasaluu waa qubaysanayeen walabisuu min saalixi thiyaabihim dharkooda midka ugu fiican buul ayay labisanayeen wa nasamuu min tiibi nisaa'ihim barafuunka haweenkoodana waa soo marinayeen uma atow aljumcata jumcaday imaanayeen wa sallow ragcatayni laba ragcay tukanayeen uma jalasuu waa fariisanayeen يبثون العلم والسنة انت ان امامكم او نولي امان العلم فافنا مركي سنة حتى يخرج الامام الى او امامك كسو بحو ساسي بحو اخرين ابو هريرة نسيده قال سيانا والله يابا انه يعني وحلقه ووعدين جري انتونا ان امامك امان وصحابة كم يدو ليه جري فريسو مجرين. طيب ثم ساق عندنا سند كيسو سوكحي إلى مهدي بن ميمون قال رأيت العلاء والجريرية وأبا نعامة الحنفي وميمون بن سياه وأبا نضرة يتحلقون يوم الجمعة قبل الصلاة أيان أركيبون تابعين تاني. قال عفان بن مسلم الصفار وحويري وذكر مهدي أكثر من هؤلاء انت انكبضنوا بشاقي لم أحفظهم أنان حفظني meeshaas marka taxalluqaan marka isaga wuxuu ku fasirayaa waqtiga khudbada qabla aljumcana de qabla adaa'i salaati aljumca oo kale iska noqonaya oo waqtiga khudbada waaba qabla aljumca iyada lafteeda ayib marka walidaalika xadiidkan qabla salaati buuga dhahaba fiirikan inta aan la tukanin ka hor imaamkaa khudbaynaya sooma marka xilligaas khudbada in nin oo wacdi iska gala lama ogola laakiin inta aan khudbadii la akhrinin wax dhiba ma leh marka darsi haddii la akhrinayo iyo weliba dad waxaad arkaysaa subaxa hore xataa darsi aan ogolayn oo yacni bacda alfajri mar haddii salaad subax la dukado maalinta jumcada waxba lama akhri karay leeyin taxalluqaa lagu dhaca cillada marka dawaa xukunkan waa haddii xataa sida hadda xataa haddaan qabla aljumca baa dhahno qabla alkhudba xukunkan waa macquul lmacnaa sababka loo diidayo waa la fahmi karaayo dadkii baa la rabaa inay yacni kii nebiga ku sallinaayo iyo kii qur-aan akhrisanaayo iyo midka sunnooyin badan tukanayo iyo inuu fursad u helo aan la tashwiishinin bacda salaati alfajri wax joogaba ma leh bacda alfajri waa la akhri karaa marka wax haddii cillada la feeriya hada akhiruhu wallahu aclam wasala allahu wasalama cala nabiyina muxamed.